pamiętasz, jak to było, kiedy mieliśmy 17 lat? Jak smakował pierwszy bar, pierwsze papierosy, pierwszy alk? Jak to było, pamiętasz pierwszy raz z dziewczyną? Ja pamiętam, przyszedł czas, wiele się zmieniło. Po 4 latach, choć nieważna jest ilość, dochodzę do lepszych zmian. Mimo tego widząc wszystko dziś to samo, klimat nie jest już ten sam, yo. Rozejrzyj się, coraz więcej zmian. Coraz więcej klimat zmian. Nie jest już ten sam. Coraz więcej zmian. Coraz więcej już zmian. Już nie jestem taki sam, rozejrzyj się. Coraz więcej zmian. Klimat nie jest już ten sam. Coraz więcej zmian. Już nie jestem taki sam. Wszystko czego potrzebowaliśmy, kilka pletek wyłożonych zielonymi liśćmi. Pędziliśmy przed ciebie wciąż na spontan. Moje zajebiste chwile właśnie są tam. Było lżej beztrosko na melanżu non-stop. Nikt nikogo nie brał pod mikroskop. Było mniej siana, za to mniej problemów. Więcej luzu, więcej tlenu. Nie wiem czemu być musiało tak, że pękło to co wydawało się, że będzie trwało wieczność. Dziś wspominam żyjąc nowym życiem, będąc nowym sobą. Zastanawiam się co życie zrobiło z tobą. Palę lola, piję jacka, wczuwam się w akordy. Zastanawiam się gdzie są te wszystkie mordy. Czas wywiął was na nową drogę życia. Dziś tylko wspomnienia ziom i pusta ulica. Niektóre rzeczy się nie zmienią nigdy, tak mówią. Ja widzę różnicę, bo mieszkam tu już długo. Jagiellońska przy morze, raz lepiej, raz gorzej. Pamiętam wspólne ustawki na co dzień. Pierwsze piętro klatki, plac. Spokojnie mogę powiedzieć, że to już nie jest tak. Nie ma nas, ale każdy z was robi swoje. Każdy ma swoje, każdy swoje ogarnia. Rozejrzyj się, coraz więcej zmian. Klimat nie jest już ten sam. Coraz więcej zmian. Już nie jestem taki sam, rozejrzyj się. Coraz więcej zmian. Klimat nie jest już ten sam. Coraz więcej zmian. Już nie jestem taki sam. Brachu bra, właśnie ta. Semichu i to maszyna. Retrospekcja człowieku. Klimat nie jest już ten sam.